آیات تلاوت کنک بو تن تو پیرامون آیا مختصر اشارات بیان کنک بو که اللہ ذوالجلال جل علی شانہ برائے اظہار عظمت و اہمیت دہی اول ماہ ذی حجۃ الحرام بے ای شپاں و ای اوقات و لحظات اللہ ذوالجلال سوگند یاد فرمائیں تھا و اللہ جل شانہ ہوئے بچیز سوگند یاد کرنا صرفاً و صرفاً بخاطر آ چیز اہمیت اظہار کنگ و آئی عظمت بیان ہے و اشی ہم کو شک بو کہ اللہ بہ ہر چیز غیر از وقت قسم وارتن کا ولی غیر از اللہ انسان و مخلوق غیر بغیر نام خدا بک چیزی دیگر نام قسم یاد بکن آئی شرک تا مشرک صاحب پیغمبر علیہ السلام روشن و بیغباری فرمانے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک ہر کسی بناما غیر خدای بچیزی غیر از خدا سوگند با آیا شرک گو اللہ پس معلوم بو کہ سوگند ہم یک عبادتی ہیں و عبادت با تمام ہوتی انواع و اقسام مختص ذات ربوبی و مخصوص خداوند ذوالجلال جل علی شانہ خداوند در قرآن عظیم به پیامبر بزرگوار عمر مبارکہ قسم یاد کر لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم منا تی حیات طیبہ و عمر و زندگانی سوگند کی نافرمانی بندیاں وتی مسر مستی تو کا سرگردان ولی دیگر اجازہ نہیں کہ بے پیغمبر علیہ السلام حتی پیغمبر علیہ السلام نام و عمر مبارکہ قسم یاد بکا اگر یہ قسم یاد بکا مشرک ہیں رسول خدا علیہ السلام روزی باوتی انیسہ مونسہ محبوبہ صدیقہ دختر صدیق اکبر سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمانی عائشہ گاہ وقتی اگر بر اساس طبیعت انسانی و بشری کہ جنیے نیچوت مردہ کا مکی دلگران بھی اگر چنانچہ تو وقتی چمن نگران و دلگران بے من تھی انداز حبرہ من فهموں کہ تو یہ وقتی تھی دل کا مکی من نمگا گران ہے سیدہ جس کو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا یا رسول اللہ چتو حضرت ارشاد فرمائی کہ وقتی کہ تو ہچ گونہ نسبت بما دلگرانی ندار ہے تو راضی ہے در عالم محبت ہے دوستی کامل ہے نگرانی طرح چمن جانبان نی تی قلب رضایت کاملا فراہم چمن نی مگا تو وقتی کہ سوگند ورے گرا گوشے کہ و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایکار ایپم بوتا یا ایکار ایپم نبوتا منا سوگند به پروردگار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یه وقتی من زانو که تو قلب هیچ غباری نسبت به من نداری و تو هیچ گونه نگرانی در امور دنیا نداره با من، بله وقتی که تو وقتی سوگند تعبیر سوگند عوض کنه بجایشی که بگوشه بلا و رب محمد یا لا و رب محمد، برا تو بگوشه که لا و رب ابراهیم یا بلا و رب ابراهیم. اودی توب حضرت ابراهیم نام گره و آیه رب نام سرا قسم وره. حضرت صلی الله علیه وسلم چی پیمی مختصرین رمضان بین زن و شوهره بالاترین رازدان و رمزدان و طبیعت شناس بشریت ها. بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها تصدیق کن واجه ای برداشتا و ای احساسا و عرض کن که بله یا رسول الله لا احجر الا اسمک. اگر یه وقتی من یک چیزی سرا انسانی و من کم که انتظاری بی که انتظار براورده نبی کم که من دل سرا یک غباریه نسبت به حضرتا، چون نهی که منی دل چطور نارضائیں، من دل محبتا و تی نسبت به تو آیتا نیلون که کاهش و کمی پیدا ببی، من و تی محبتتا چیزی کم مکسر اجازه ندهو نسبت به تی الفت و محبت بچی که پیغمبر محبت عین ایمانی. حدیث آیا ده که هیچ کسی مؤمن درست حسابی و کامل بود نکن تا زمانی که من یعنی جناب محمد مصطفی علیه السلام نزد آیی چه آیی حتی وجود آوتیگا من دوست اکتر مبو، چه پتا چه ماتا چه فرزندا حتی چوتی سرا هم آمنا دوست در بداری. صحابه کرام چی گوشت هنچی موقعیا که لازم بود و تی احساسات اظهار کنه ارزش کو نفدی که به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله ما و تی پدر و مادرانا تی فدا و قربان کنه. عرض که حضرت صدیقه رضی الله عنها که یا رسول الله همی پیمین که تو ارشاد فرمانه از تی محبت قلبی یا چیزی کم نبی، ولو هر مشکل زناشویی بین زن و مردی لوگ تو که پیش بیه و من چیزی یا از تی الفت و محبت ترک ندهیم و ویل نکنم و تی قلب و دلتا الا اسمکا مگر تی نام مبارکه آ وقتی گرا من هنچو که تو فرماش کنگه بجایشی که من رب محمد بگوشون صلی اللہ علیہ وسلم و سوگند یاد بکنو من گوشون که رب ابراهیم تی جد امجد ابو الانبیاء حضرت ابراهیم خلیل علیہ السلام رب نام گرو رب هم یقینه بل بقید من گوشون که رب ابراهیم سوگند بس شیعی نقطه برداشت بی که صحابه کرام صحابیات مسلمانان درجه یک سابقین اولین فی الاسلام مهاجرین و انصار مؤمنین صدر اسلام با توجه به یادگیری و حفظ و در دل جا دادن تعلیمات عالیه اسلامی که به وسیله قرآن و حدیث به آیان تلقین بو هرگز آیان بود اجازه ندا که حتی به جناب محمد مصطفی علیه السلام نام مبارکه قسم و سوگند یاد بکنه. پس معلوم بود که جان تو، جان خودم، جان فرزندم، ایشان اگر در دایره قسمه شان حرام من جایز نه و ایشان گناهان بزرگ و اما متاسفانه چنان پیش پا افتاده یعنی که کسی به ایشان توجه نکنه. چی درست مثل آ انسانیه که در اوتی راه مسیرا چنان با سرمستی و بیهوشی و غفلت راه رو با اینکه دوست داری و چشی اجتناب کند که منی پاد منی قدم یک میخی که منی پاد تا فرو برو شیشه ای که منی انگشتی یا ببری نباد چین جای متپاده ارکنو، بلگاه انسان در حالت سرمستی و فریشانی و فراموشی و امثال ایشان ممکنه در مسیر در این احتیاط پادی ناگهان یک هنچین میخی هنچین خار بزرگی سر ایربی که ایشی تا چچیرا پاده که داخل بی تا پشت پا آیی که بیرونیه و آیی پاده مدتها لنگ کن و آیی دردمند کن. یه بحث آج ما هم اشاره بود، من با توجه به ضیق وقت اصل مطلب اهمیت قربانی طرفا متوجه بون که بحث قربانی مشمه زبانانی سرا استعمال اشی ریشه عربی ها قرآن عظیم تها اشاره بود که از اولین انسانان روی زمین این عمل در راستای کسب رضای خدا آغاز بود. قرآن فرمانی ای جناب محمد مصطفی علیه السلام آدم علیه السلام دوی فرزندانی حابیل و قابیل جریانا برای اوتی دور مردمان تلاوت کن و بیان بکن و تلو علیهم نبع ابن آدم از قربا قربانا ای قربانی همه قربان کلمه به قرآن عظیم تا جا بجای کلمه یه تا چندین جای تا حابیل و قابیل هر دو تا برات برای رسیدن به یک نقطه فیصله و تی نزاعی تو که الله تعالی فرمانی که الله دربارشان قربانی حاضر کو حضرت حابیلا یک برای ورانده به نیت قربانی به محل قربانی بو و آی برات قابیلا کشاورزی آی دامداری ایشی که کشاورزی یک مقدار هوشاوتی محصولات هوشگانی گندمی هوشاواری جوی هوشار جیسے ایشانی برتن تو عنوان قربانی گیر کتن و آ دور زمان آ تا زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیش تمام انبیاء زمان آ قربانی که برای اللہ پیش کنگ بتا آئیے قبولیت و ناقبولی علامت اشی بتا کہ آ محلی اکی قربانی گیر کنگ بتا آسی یحتا چه آسمان آسی ظاہر بتا قبولی قربانی صحتگو از بین برتا یعنی اشی خدا تعالی قبول کرد. حابیل قربانی قبول کو اللہ تعالی قرآن دا قابیل قبول نبو در نتیجہ بین ایشان اولین قتل حادثہ رخ دا که براتا و تبراتی شہید کو جریان مفصل قرآن عظیمتا بیان دا و بعضی تاریخ دانان گوشن که این جریان در دمشق رخ داد، در سوریه رخ داد. تمام پیامبران زمانه قربانی اصول و ضابط قبولی و قبول نبوت آس سوچگ و نسوچگ بود تا زمان نبینا محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت ارشاد فرمانی که منا الله چند خصوصیت داتا که پیش از من دیگه نبیان نبود دیگه. و ایشا هر یکی منی امت سهولت نفع در آیا موجوده. مثلا یکی از آیا ایشی که فرمانی جعلت لی المس ارض و مسجدا و طهورا، چقدر الله احسان، چقدر الله لطف کرم که انسان آب همراهنی بی وضوع بی غسلی پیشی حتائیه آب فراهم کتن نگن که وطا پاک بکن تو نماز بانی عبادت خدا بجابیاری. اللہ تعالی حضرت فرمائیں که ای خاکا برا منی امتا به منزله آب پاک کننده از بی وضوئی و از بی غسلی از نجاسات حکمیا پاک کنو کی قرار داد. قدیمی ملتان و تی عبادتان بعد و تی معبدان و عبادتگاهان تا حتما ادا بکتے برا منی امتا ای سهولتیں که اگر جای رسدن و دا مسجد نیست آنا هما سرزمین خالی سن هم نماز آوانتن کرن ادا کرن. فرمانی که سرزمین اللہ برامن امتا هم مسجد قرار داتا و هم پاک کننده و خاک بجائے غسل آپا و وضوع آپا استفاده کنه که جواز به برکت و یمن مشکلی کوچک که برای ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیشی حتا اللہ تعالی ای حکم نازل فرمائے. در ایک سفری از سفرهای جہاد رسول خدا علیہ السلام سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ با کجاوہ و شتر گوات ہمراہ کتا یک جای شفا منزلش گبت و داشتش بی بیا یک معمولی گردن بندی آریتی و تی گوهار گردن مبارکا بستگا که گوشم آزی گوشم آهم چه فیل استخان و دنتانانا ننک تلاه و جواهرات مثلا اشی کبت بزا همی حشتر که جو کتا حشتر گندانی لا بچیرا کبتا حمد ایره صحابه کرام تلاش کرده بی بی وید تلاش کوید و داک پی دمشودگی ربطه گر بیابان سهرایا رسول خدا علیہ السلام تشریف فرمائیں صاحب وحی کسی که خدای بوتی آیا از ما فوق هفت آسمان خبردار کتنکان کسی خبره. اما وقتی که خدای نلوتی و تی دوار جمازگه گوندانی سینه که چیرا کبتگی هارا حمودا هم پیغمبر علیہ السلام اطلاع نداری که ای هار کجا کبتگاره. صحابه کبار جماعت عظیمی که اولیاء دنیای تمام بعد صحابه از تابعین حسن بصری اویس کرنی بازدید بستامی جنید بغدادی شیخ عبدالقادر گیلانی فاکی اولیاء ملیون ها اولیاء امت بعد صحابه جمع کنه یک صحابیه یک ناخونی برابر بودن نگو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گندی کے نماز وقت نزدیک ہیں آپ نے عرفانی. میں وقتی کی مردین کی تیمش واضح تھی پہ میں بلاہی بزرگ ابو بکر صدیق ہے تو یا ارغار ہے تو ہمین چلوکین گئی دی نظار ہے کہ ہار کتا کب تو بچی بی باہش ہے زانوہ ران مبارکہ چونڈے پرچ آئیے پہلوگان تا دست جنے محکم ترون تند کے بچی اتی ہار گار کتا ہے گردن بند گار تا مسلمان پریشان کتا ہے مسلمان آنا جی سادا تیمم حکم نازل نہیں ہوتا بعد با آپ حضور گرے بی بی فرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک من زانو سرائیرہ وابتگا شب آخری پاس تھا حضرت ابو بکر صدیقی آج بہت دستا منی اتحیقا پہلوان انگوش جا من درد مند ہو تو من لوتے حرکت کنو پدا خیال بونا ادب پیغمبر علیہ السلام حرمت و ادب کے نبی پاک سر مبارک من سرائیرہ مگر تکان برو واجہ راحتا خستہ بوتا یہ حدی استراحت فرمانے کے شاد واجہ واب خراب من تحمل کو تھا من پتا لحم لحم منا مزمت ہم کو اتنی چیزا حفاظت نکنے گار دے اتنی وسائلہ اینا کہ الان رسول خدا علیہ السلام و مسلمانان نماز وقت ہم قریب ہیں و آپ ہی وجود مداری ہر چیز کو تلاش کنے چرا اکارا نکنے پدرات من پدر من عزیت کو من صبر کو واجہ واب خراب ہوں تا انکہ موقع نماز و فرصت نماز کے رسے ایک دفعہ اللہ جل شان ہوا آیے تیمم نازل فرمائے ان کنتم علی سفر الى آخر آیا ولم تجدوا ماء شما در سفر بودی تو یہ بہمی حالات پیش ہے آپ شما ندی فتیمموا سعیدا طیبا یہ آیا نازل ہوتا با خاک پاک تیمم بکن مسلمین تیمم کو و نماز ادا کو صبح کو بی بی جماد ہوتی حودج کجاوے تحرک و بعد از آئی مامورین کجاوا کجاوا چس کو ہوشتر سر اللہ دے ہوشتر کے پاد کا نگو چاران کلو بند ہوشتر گنڈانی چیرے سینے کے چیرے ہم نے کرتا ما دیکھ جہاں شواز میں غالباً حضرت اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ما ہی اب اول برکتکم یا آل ابی بکر اے خاندان ابو بکر شما ہنچی مبارک خاندانی کے شما وجود ذریعہ اللہ چندین برکت برای عموم امت عنایت فرمائی تھا و اسی شما اولی برکت نہیں بلکہ چندین برکت چدا معلوم ہے کہ در زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بھی نتیجہ رستگن کہ خاندان صدیق اکبر آئی خاندان پر برکتین پر مایین پر خیرین خاندان و خانواده ای کہ ہر کجا برای شما وشتی مشکلی پیش بھی ہے برای شما یک کم مکین اشکالی بوجود بھی ہے در نتیجہ حل آ مشکل اللہ ذوالجلال چیزی حکمی نازل فرمانی کہ نہ برای شمع مشکل حل تنہا بلکہ برای تمام امت مسلمی تا قیامت حل مشکل در آ دستور خدا موجود ہے کہ بتفعیل شما نازل بہرحال حابیل و قابیل درمیانہ منازعت ہو تو حابیل بدست قابیل بشہادت رسی حضرت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ من کی خصوصیات داتا گا کہ ہیچ نبی یا وہی امت دے گا نبوتا گا زمین برائے من نماز جاہیں ہر کجا برسی و تہور و پاک کنندیں برائے بی وضوئی و بی غسلیات و در ہمیں راستہ آدھے چند چیزیں بیان طولانی بھی فرمانی کہ احلت لی الغنائم الله عز وجل غنیمتانا در جهاد که به دستیان چه کافرانی اموالا برای من و منی سربازان مسلمانی الله حلال بکن. پیشی پیغمبران بارا چونها اگر نبی باید باوتی مؤمنان جماعت آوتی اصحاب یک نبی جهاد بودین در راه خدا کافران شکست داتین آنی مال اموال و احشام و نقد پول به دست مسلمانان بکبتی نه آوقتی آنا ای پولانی غنیمتانی استفاده اجازه نیست پیش از من نبی ها بعد شانش همی پیمیر کتین جایی خدا آتش راه دا و آ غنیمتان صحت و خاکستر بود. اما برای پیغمبر اسلام علیه السلام و امت مسلمان اللہ اینقدر لطف و کرم فرمائیتا که جهاد کنن تو فاتح با کفارا شکست دیا عبادت بزرگی از ارکان دین انجام دیا و آیانی اموال آنی اولاد آنی ازواج آنی پول نقد و جنس و هرچی از کفارا به دست مسلمانانیه آیان تقسیم بین سربازان اسلام و آنی حلال ترین روزی و رزق همشی اللہ تعالی کلام داد. تمام امتیازات ای پیغمبر و ای امت مسلمه لذا برای امت اللہ تعالی قربانیه ای شان امتیاز داتا که اگر تو خوشتری شطوری زد نهر کنه گوک یا کشه پسی یا کشه روز عید قربان و دو روز بعد از عید قربان تا یازدهم و دوازدهم که عرض بو که ای سعی روچا مخصوصا شیزا بکنگه رنجیشیا وقتی تمامه سیزدهم جایز نه قربانی کشه وقتی که واجب بوتا یه صدقه باید بکنه ولی عمدن تاخیر کنن که من صدقه کنم اشی هم جرمی گناهی تو حدیث آیا تک اللہ ذوالجلالہ در ایام نحرہ ایام عیدہ ای سیر اچان کی قربانی خدا بارگاہ کشکنگ بھی کشک بھی سری برگ بھی هیچ عملی غیر دشی با اندازہ یہ عملا اللہ در بارا محبوب و پسندیدہ نہیں ہمیں آیے ایک آئی ابتدائی رکوع سورہ حج ایک ابتدائی جملی وانگبو لکل امت جعلا من سکن برا ہر امت اللہ تعالی فرمانی ما یک نسوکی یک مالی خیرات مقرر فرمانتا یک قربانی مقرر برا ای امتا اللہ تعالی فرمانی والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير بدنيا بدنا شطرا گشا و گاوا گشا اولا ای شعائر الله ای دوی قسم حیوان کی کشگ با برای اللہ رضایت دارک بن تو بندک بن که شان ما قربانی کنی شانی قربانی عنوان کنک ای اللہ دین اللہ عظمت نشانی شان لکم فیها خیر دنیا و آخرت خیر برای شما در شان موجود ہیں فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها وقت كشما شانا زبهكو شاني پهلو بزمين ايرو شاني گوشت شما چادگه زائدين نامطلوبين چيزا جدا کو فكلوا منها شما شان گوشتا وات هم بوري و اطعم القانع والمعتر سیرین و شدیگینا بارینی بدیدش کذالک سخرها لکم لتکبر الله علی ما هداکم اللہ باقی بلاغی حیوان شما اختیار دادن ای گاوا با ای لحشه عظیم سترا با ای عظمت چنان خدایا تابیدار کتا که یک بچه ای انسان ہے آئی محارگیری هر نیوگا بارتی بارتی واپنی تی وپسی بادی کا بادی ہے باری لدی لدی سوار بھی حالانکہ چیشان کستری حیوانیا اسبیا اسبا کستر اولاغیا بسیا گراندی و پاچنی ما شما وقتی تمرد گا کانت جنو که بھی ما شما نزدیک رب دلکن شیخ سعدی فرمانی که این دو شاخ گاو گر خر داشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی. اللہ عز و جلال تمام کار در آفرینش نظام و تمام عالم کوچکتا بزرگ این حکمت الهی ہے. گربه مسکین اگر پر داشتی تخم کنجشک از جهان برداشتی، ای گربه که زمین سر موشان نیلی اگر شی بال بربوتی ای بیچارگی کنجشک و جنجشک را درختانی سرا یا بانانی سوراحانی تهر را تخمی ارگن گرشانی تخمی اشته گده همی اولاغی تمرد پیدا بکن ما نتوانه یا مهار بکنی. سبحان الله ای عظیم جسین شطور افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. شما عبرت نگیری که جسه و کیفیت آفرینش همین شطور برای شما مؤمن و موحد بودن و ایماندار به خدا بودن کفایت کنه که شما همین خوشتر جسه بچاری الله پاک با چه ترکیب عجیبی پیدا کتا. شما از سر و گوش و گردن و کوهان و دست و پا و سینه و ارتفاع و ای کیفیت ای برای بلندی حیوان که به هجوه شما چه زمین سرا چوب بالا رفت نکنه ولی شما یه جوکینی چه پیمانشی گوتا لا بلای کن در چند مرحله شما دیما یه مطاع فرمان برداره اشاره کنه مهارا بلا فاصله و تا جمع کنان کن زانوانا و تی رانانا آخر یه سینه زمین سرا یه رکن باری لد نشته تکان نوا نیم ساعت مشغول به ساعتی باری لده با تحمل نشتا تکان وقتی سواری به باری لده یک حی کنی کافی چستی بی آن بی ترکیب چستی بی. سبحان الله اللہ تعالی فرمانی اسی کے شان تابع شمایا شمیت فرمان بردانا یا مرگی اگر برو بارو لنگ بجن محکم چود نفا بکن سونٹ بجن طرفا بزراحتی گرگ و دارگ نبی شوی رسی بشتر اللہ مسخر بتا شمی تابدار بتا تاکہ شما اللہ شکر بجا بیارے اللہ ود داتا ودی تمام نظم انتظام داتا کہ شما یہ قربانی کرے و هم گوشت وقت بری دوست و احبابا بدهی فقرا و مساکینا بدهی اللہ هم شما راضی دی. سبحان اللہ دیگران بات بسوتے ہیں شما امتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باستی کے اشیاء بوری استفادہ بکنی سیرین غنی فقیر تمام بدهی وارتنی کنا کی قربانی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی قربانیگانی اہمیت بیان فرمائی صحابیا فلسفہ جس کو حضرت ای اضحیہ و قربانی شانچیاں فرمانتی سنت ابیکم ابراہیم شمیں پدر حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام شی سنت آیا ہوتی فرزند اللہ راہتا قربان کو اللہ شمی سر رحم کتا بجائے فرزندانی سر برنگا اللہ جل جلال اللہ برا شما بس یہ کشک حد اقل مقرر فرمانتا. ابراہیم علیہ السلام آمادیا فرزند اسماعیل علیہ السلام آمادیا ہر دو آمادیا تھا اللہ تعالیٰ فرمانی فلما اسلما وتنه للجبین وقتی کہ ہر دو تسلیم فرمان خدا بتا ہم پدر ہم پسر نو سالا پسری که در سن 83 سالگی غالبا یا اللہ تعالی عنایت فرمانتا ہے، بعد از آئی در 99 سالگی حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالی به دنیا آیا، یک تائی یگانی فرزند پسری که بعد از 80 کردی سال اللہ عطا فرمانتا ہے ابراہیم علیہ السلام، وقتی که امتحان الہی متوجہ بھی اہم در سن سالی که پدر پسر بسن رستن 9 سال که تازه فلما بلغ معه السعی نون توان بودی پتے کشان همراه داریا بکن فعالیتانی رفاقتی بکن ای دستورات اجرا بکن به 9 سالگی رستن در همین سن سال که پتا برای خدمت ایتیاجا اللہ تعالی فرمانی سر ببر بخاطر بکن. عباد الرحمن الله مقبول بندیا هنچو مفت به این جاگاه بلند نرسید دیگه، فرزند زوری به منای با قصه طولانی وقت من تمامه، و الله تعالی این نقطه فرمانی که پدر و پسر در برابر حکم خدا تسلیم بودتا هر دو، و تله للجبین و آیه پیشانی زوری زمین سر دور دا برچه چهر مبادا در حین سر بریدن فرزند چهره زیبا برای پدر پیرا سبب بی که یه برای دست بلغزن تو خدای حکم اجرای تها تاخیر پیش بیه. تیسرا اطلاعی دا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحو، من در واب ای پیم گندگون چند شپیگ گویا که من تی سر بر رگون تو چی بشه فنظر مازات را، ای فرزند 9 ساله که از نبوت کمالا به دنیای حتی خلیل الرحمن بزرگترین فداکار در راه خدا چی جواب دا وش یا ابت افعل ما تؤمرو، بابا خدای امر هر چیز زودتر اجرا کن در باره ما، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، من بوت نفس افتخار نکنم بل امیدوارو که الله منا صبر عطا فرمانی این امتحان سرا و اشی که من کشنگ بگون در راه خدا قربانی کنگ بگون در میدان منا. الله تعالی فرمانی که نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ابراهیم توتی واب تصدیق کو تو عمل کو کار دا اللہ کن تو کن اجازه ندا، بازی میں شہمی وقتی قبل اچھی کہ کار دا پر گلوی بباب پر رینی زمین سر دور داتا حضرت اسماعیل عرض کن بابا بعد از منی کشگا لابد تو بنا بعد کفن کنے برا منی کفنا تو پارچے ہی ہمراہ ندارے لذا منی ای قمیصا ای بدن سرائی چادر بجائے تمیز کے تمیز ہے وادی خونی نہیں قبل سی کی خونی بھی شید دور کنچ میں بدنا کہ بعد از میں کشگا تو بلو چھے بنا کفن کنے کفن کتب کنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کار چکی رکھا مشغول بھی کہ آئی ہمیں چادر چھے بدن دور بکا ہمیں وقتی امر الہی ہے کہ اے ابراہیم تو کار انجام دا مارا قبول ہے تی تصمیم تا تردید نیست، اللہ تعالی بهشتی گران دیا بر رئی وسیل ملک کے وشتی بجائے اسماعیل علیہ السلام شیعہ قربانی بکن سر ازا ابراہیم خلیل الرحمن نام در تمام ملت ها مروشی یہود کے بدترین ملت دنیا ہے نصارا تمام ابراہیم علیہ السلام نام با احترام یاد کن، اللہ تعالی خوشنامی عجیب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ عطا فرمانتا تا قیام قیامت در تمام میان تمام امتا مروچی مسلمان در سال یک روچی دروش تا سی روچی مهلت هم که جهت سهولت چیشی کیا صاحب مثلا 200-300 هزار تمونه این 300-200 هزار تا یک مازاد در وچی مخارجا 100 هزاری 180 هزاری 170 هزاری تا تو نکن یک گوسفندی خرید کو تو نکن آیا در راه رضای اللہ بکشی گوشت هم و تو چوکان و تو دوست احباب هم دا و در مقابل ایشی صحابه جسو ما لنا فیها یا رسول الله ما را چه فایده رسی؟ فرمانتی در عوض هر پشم تاری بر ریه در عوض هر تار موی بدن گوسفند و حیوان که ذبی کنه برای شما نیکی نیست. و در این ایام که این عبادت ها برتری عبادت وجود نداری همی فهم این ایام ابتدای ذی‌حجه من واش که هر شب عبادت لیلت القدر عبادت اضحیه و قربانی فیصله کنگی لذا این تاکید به این خاطر که مسلمان آمادگی ذهنی داشته با و از حالا یه چیز فکرمند با صحابه اکرام فرمانه که ما و تی قربانیانا هفته ده روز مدتی بیش از دفع که نگاه خرید کو که ما با آنی آب الف دیگا آنی دان و جمع دیگا آنی خدمت کنگا عبادت حاصل بکنه و صاحب استطاعتی مبید که آئی چنه اگر واجب ما ای ذمه تو هم نهیم بل اندازه توانی حق کشتنه که من بیسر هم عرض کو که کسی در ای باب نباد کتاهی بکن امیدوار که اللہ تعالی جل شانه تی توفیقاتا در ای عمل بزرگی که در پیش این ایامتا بزودی و در تمام اعمال صالحا و اعمال خیرا انجام دیگه توفیقاتا از ما سلب نه بلکه توفیقاتا روز افزون بفرمائیں و در راه الله جل شانو از هر نوع فداکاریا و از هر نوع مجاهدت و تلاش و محنت و کوششا خداوند متعال جل شانو ما را شما را تمام مسلمین دنیا بهره ور و بهرمند فرمانی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله.